بسم الله الرحمن الرحيم. الله كتاب سيشود برام دمان بحيث ماله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بيريد عبتن دي جيتي مجھے بل ہوئی ہے جنوں کے جروح میں قرآن غوث سنا پھر کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جو بھائی قیام برنا کہے سو ہم تو اس ایمان لے آئے اور ہم کبھی کسی کو میرے تشریف نہ کہتا ہے. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اس نے کبھی کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. اور جس ہمارے ماتا اللہ کسی میں بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے رہے. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اور لیکن ہم نے یہ سمجھ لکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اور لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. اور لیکن انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹکڑا جو سخت پہلے داروں اور شہروں سے بھرا ہوا پایا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کی کچھ ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے مگر اب دو سننے کو کان لگائے تو اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے اپنی پاتا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں ہلاک کرنا چاہتا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم ایمان لے آئے اب جب میں رب ایمان لائے اسے حق تلفی کرتے ہوگا اور میں سمجھتی تھا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان اور کچھ بے انصاف ہیں اور جو سمر رفع بن گیا تو ایسے لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اور جو انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اور اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں بادشاہ پانی سے سیراب کرتے. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تاکہ اسے مسلم کی آزمائش کریں اور دوسرا سمجھ رہتے ہیں اسے وہ بولے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور جو اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ کو پکارنے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ سے حبیب کوئی بتا سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کیجیے پا سکتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچا دو اور جو اللہ اس رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا ورأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ لوگ بعض آئیں گے تاکہ وہ عذاب دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور تعداد میں کم. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. میرا حبیب آپ کہہ دیجیے کہ نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس میں میرا دیکھ کر دے. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. وغيب تدعي والله ورب غيب فتسيبه آبا حنيفة فقط. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سواء ياسي رسول كي تسيبه كوي غيب تبان بتانا پسند دري هر وہ اسبحي كاده اور پیتھ محافظ دقا دیتا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور جو کچھ ان کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا.